فيها. أخرج مسلم واللفظ له والصحابي عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يقول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوه دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعمل رجلا من الأقارب فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة كذا برياض الصالحين. وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي كما في جمع الفوائد. وأخرج شيخان عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فضع خرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن نفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه كذا برياض الصالحين. وأخرجه أيضا مالك والترمذي كما في جمع الفوائد. وأخرج ابن مندى عن أبي القمراء رضي الله عنه قال: كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا نتحدث، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فنظر إلى الحلق، ثم جلس إلى أصحاب القرآن فقال: بهذا المجلس أمرت كذا في الإصابة. وأخرج ابن عبد الملك بالاستيعاب. وأخرجه أيضا أبو عمرو الداني في طبقات القراء كما في الكنز. وأخرج الطبراني في الأوسط عن كليب بن شهاب قال: سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضجة في المسجد يقرؤون القرآن ويقرئونه، فقال: طوبى لهؤلاء، هؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في المجمع. وأخرجه ابن منيع بنحوه كما في الكنز، وعند البزار كما في المجمع. عن كليب أيضا قال: كان علي في المسجد يحسبه، قال: في مسجد الكوفة، فسمع صيحة شديدة فقال: ما هؤلاء؟ فقال: قوم يقرؤون القرآن أو يتعلمون القرآن. فقال: أما إنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يسمي في إسناد الطبراني حفص بن سليمان الغاضري، وهو مدروك ووثقه أحد في رواية وضعفه في غيرها، وفي إسناد البزار إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو ضعيف. وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بسوق المدينة وقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجلكم؟ قالوا ما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سلاعه وقف أبو هريرة رضي الله عنه لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا بلى، رأينا قوم يصلون وقوم يقرؤون القرآن وقوم يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم فلا بالترغيب. وأخرج البيهقي بن أبي شيبة عن ابن معاوية الكندي قال قدمت على عمر رضي الله عنه بالشام فسألني عن الناس فقال لعل الرجل يدخل المسجد كالبعير النافر فإن رأى مجلس قومه ورأى من يعرفهم جلس إليهم. قلت لا، ولكنها مجالس شتى يجلسون فيتعلمون الخير ويذكرونه. قال لن تزالوا بخير ما كنتم كذلك كذا بالكنز. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ماشاء اللہ سارے پرانے کہے جاتے ہیں ہندوستان کے، پرانا اس کو کہتے ہیں جو اس محنت میں صحابہ کی مشاہدت پر کہ تنظیم اور دعوت میں یہی فرق ہے. تنظیم ان کو کہتے ہیں جو کسی زمانے کے اعتبار سے ایجاد کی جاتی ہے، اور دعوت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس محنت میں صحابہ کی مشابہت اختیار کی جائے. وہ دعوت. دیکھو میرے دوست عزیزوں، ہمارا کام اس وقت تک اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جب تک کام صحابہ کرام کی مشابہت پر نہ ہو. کام صحابہ کرام کی مشابہت پر نہ ہو. اصل میں ابھی تک ہمیں حیات الصحابہ سے کام کو سمجھنے کا مزاج نہیں ہے. ابھی تک ہمارا مزاج حیات الصحابہ سے کام کو سمجھنے نے سارا کام صحابہ سے سکھایا ہے، اور ہمارے جتنے کام کرنے والے ہیں یہ کام اپنی عقل سے سکھا ہے. ہماری بات سے وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں جن کی نظریں اپنے تجربات پر، اور مجھے اس کا بڑا احساس ہے، مجھے اس کا بڑا احساس ہے. ابھی تک ہمارا عملہ وہ کیا بتاؤں، اپنی معلومات اور اپنے تجربات کی بنیاد پر ہدایات دے رہا ہے. ہمیں ابھی تک ہمارا مزاج صحابہ سے کام کو نقل کرنے کا نہیں ہے. بس یہ بات یاد رکھنا کہ جو محنت صحابہ کے مشابہ نہ ہوگی وہ مریض لوگ نہیں، قیامت تک اللہ کی تائید اور نصرت اور ہدایت اس طریقہ جہد کے ساتھ لازم کر دی گئی جو طریقہ جہد صحابہ کرتا. ہم کس وقت کچھ نہیں جانتے ہیں کہ ہمیں ہر عمل میں صحابہ کی مشابہت مطلوب ہے. حضرت کے عنوانات غور سے دیکھا کرو، اور ان عنوانات کے تحت مضامین اور روایتیں غور سے پڑھا کرو. ہم نے اس کتاب کی ضخامت کو دیکھ کر کسی علماء یا عربوں سے متعلق کتاب پوچھا ہوا ہے. ہم نے ابھی تک اس کتاب کو کان سے متعلق نہیں سنا. کاشیوں کے اختلاف کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب کی نظر صحابہ پر رہی ہے. ہم نے ایک پروگرام اپنا بنایا ہوا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ مسجد میں کیا کیا کرتے تھے اور مساجد بھی بنائی تھی. ہم نے ایک محدود پروگرام بنا لیا ہے اور وہ بھی صرف امت میں دین کی رحمت پیدا کرنے کے لیے. باقی یہ قرآن سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ نماز سیکھ کریں یا نہ کریں، اس نے مجھے بتائیں. ہمارے گشتوں کا بنیادی مقصد ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں لانا. ہمیں اس چیز میں یہی ملتا ہے. روبر ملاقاتیں نقد مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے بھی. کیونکہ اپنے ماحول میں لے کر آنا یہ ہے اس کے دل کو متاثر کرنے والا ذریعہ. یہ راستہ ہی اس کے ماحول سے نکالے، اس کے ماحول میں دعوت دے کر آ جانا یہ صحابہ میں نہیں ہے. اپنے ماحول میں لا کر بات کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. جو ایمان اور تعلیم کے حق کے لیے صحابہ گشت کرتے تھے صحابہ پر. ہمیں اس پر حیرت ہے کہ صحابہ کے جہد کو محض کافروں کو دعوت دینے کے لیے سمجھا جا رہا ہے اور ان کی نقل حرکت کو محض قتال پر محمود کیا جا رہا ہے. ایمان اور تعلیم کے حقوں میں لا کر جوڑنے کے لیے صحابہ صحابہ پر گشت کرتے. بعض جب رضی اللہ کا حق کا گشت ایمان کے حق سے جوڑنے پر اور ابو رضی اللہ کا گشت تعلیم کے حق میں جوڑنے پر مقام پر. ابھی تک مجھے خوب معلوم ہے، مجھے جو بات آتی ہے نا صبح سے میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا. سیدھی اگر نہیں پوچھ رہے میں بلا کے پوچھتا ہوں کیا. جماعت کہتی ہے کہ ہم نے یوں کیا، صبح والوں نے کہتے ہیں یوں نہیں کرنا. ابھی تک ہماری طبیعتیں مسجد نبوی کے معمول پر اپنی مساجد کو لانے کی نہیں، کیونکہ عملہ مجتمع نہیں ہے. جو حضرت صحابہ پر عملہ ہر ایک کے اپنے تجربے ہیں. تجربات کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں، اللہ کی مدد تو قیامت ہے اس زہد کے ساتھ ہے جو صحابہ کو مشاہدہ. ایک کلمے پر مجتمع ہونا ضروری ہے، اور بات ہماری نہیں ہے کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے نبی یہ کہہ رہا ہے، ہم کیا کہیں، ہم بس لکھا ہوا ہے صاحب. یہ کہہ رہا ہے ہم کس قابل ہیں. وہ حضرت نے صحابہ کی حیات ان کی زندگی سے ان کے اس جوہد کو اخذ کیا ہے، جو آپس میں اپنے ایمان اور یقین کی اور تعلیم کی کے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہی اذان کی کے مشروع ہونے سے پہلے ہی گھر گھر جا کر سب کو نماز کے لیے جمع کر کے مسجد میں لائے نماز کے لیے گشت. اذان آ گئی تو تعلیم کے لیے گشت شروع ہوا. تعلیم کے لیے گشت شروع اور مسجد میں ایمان کی مجلسیں قائم کر کے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مادی نقشے سے نکال کر مسجد میں جمع کرنے کے لیے گشت صحابہ نے کیا. صحابہ پر یہ مسجد میں ایمان یقین کا حلقہ تعلیم کا لگا ہوا ہے. آپ کو ابھی تک ہمارا عملہ اس پر مشتمل ہے. جماعت جاتی ہے صبح سے وہاں کے حال بدل. ہماری ملاقاتوں کی تو وہی ترتیب اور طریقہ ہے جو سہارے کے رکھتا ہے. جیسا عمران رکھا لماذا بنیت المساجد وماذا کان یفعلون فیھا, کہ مسجد کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ نے کیا کیا کرتے تھے. یہ کتاب کوئی تاریخ نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے طریقہ جوہر سمجھانے کے لیے ہے. ہمیں اس مطابق کام کرنا ہے, اس مطابق کام کرنا ہے. جتنے اہل سیرت ہیں ان سب کی سیرت کی کتابوں سے یہ کتاب بالکل مختلف ہے. حضرت نے وہ لکھا ہے جو ہمیں کرنا ہے, وہ نہیں لکھا جو صحابہ نے کیا. ہمارے گشتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو مادی نقشے سے نکال کر نقد اجتماع میں لانا, اپنے ماحول میں لا کر اگر مسجد کے ماحول سے لا کر بات نہیں کرتے تو پھر یہ ایک تنظیم ہے. تنظیم انہیں کہتے ہیں جن کا تعلق مسجد سے کچھ نہیں ہوا, کوئی مسجد سے تنظیم کا تعلق نہیں ہوتا مسجد سے. آپ دیکھیں نا جانے تنظیمیں ہیں کے جھنڈے, ان کے سائن بورڈ, ان کے میدان, ان کے پمفلیٹ, ان کے نعرے, ان کے پتہ نہیں کیا کیا. دنیا بڑی بڑی ہے, یہ ساری ظلمت کا سبب یہ ہے کہ ان کا ان کی محنت مسجد سے متعلق نہیں. ہمارا کام بھی کر سارے کام میں سے ایک کام رہ جائے گا. پھر ملاقاتیں کر رہے کیوں کر رہے ہیں کہ بس تیس دن تیس سمجھا رہے ملاقاتیں کر رہے ہیں. دعوت چل جاتی ہے نا, دعوت کو کہیں جانے کے لیے دی جاتی ہے, دعوت کو کہیں جانے کے لیے آؤ ہمارے ساتھ یہاں. خوب غور سے سنو, فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مسجد میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ رہنے دو اس کو, چھوڑ دو پیشاب پورا کرنے دو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس نے اطمینان سے پورا پیشاب کر دیا. پھر آپ نے اسے بلایا, اللہ نے فرمایا کہ مسجدیں نماز کے لیے, ذکر تلاوت کے لیے ہیں, پیشاب پخانے کے لیے نہیں. پھر ایک ساتھ تو آپ نے حکم دیا کہ انہوں نے ایک ڈول پانی کا وہاں بہا دیا, مجھے مشقت ہو گئی. جنہوں اس مسجد کی جماعت پر حیرت ہے کہ مسجد کو عمل سے خالی کر کے باہر سے دے دیں, تو مجھے تو بازار واٹ جماعت ہے, مشکلہ جماعت ہو جماعت وہ ہے جو مسجد میں اعمال دعوت کرتے ہوئے لوگوں کو مسجد میں ڈالتے. فرماتے ہیں مسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالی نکلے ایک حلقے کی طرف مسجد میں, فرمایا کیوں بیٹھے ہو, کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. دیکھو میری بات غور سے سننا, نذکر اللہ کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. معاویہ نے کہا قسم کھا کر کہو اسی لیے بیٹھے ہو. لوگوں نے کہا کہ ہاں قسم کھا کر کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. دیکھو ایک مسجد کا عمل انفرادی تلاوت سے عبادت سے ذکر ہے, ایک مسجد کا اجتماعی عمل. ہماری جو دعوت اور محنت ہے وہ مسجد کے اندر اجتماعی اعمال میں جوڑنے کی. تو فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تم سے جو قسم کھلوائی ہے وہ تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں, اور مجھ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا بیان کرنے میں کوئی محتاج نہیں ہوگا, میں سب سے کم حدیث کا بیان کرتا ہوں اللہ کے نبی. میں تمہارے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نکلے ایک حلقے کی طرف, اپنے صحابہ کا حلقہ لگا ہوا تھا, آپ نے پوچھا آ کر اسی طرح کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اس نے ہم پر احسانات کیے, ہم اللہ کے احسانات کے اس کی نعمتوں کے تذکرے کر رہے ہیں. فرمایا خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تہمت کے لیے نہیں, بات یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو جو میرے گھر میں جمع ہو کر میرے تذکرے کر رہے ہیں. جو میری بات غور سے سنو, یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا کہ وہ مسجد میں جمع ہو کر ایمان اور یقین کے حل کر قائم کرتے تھے. ایمان کی مجلسوں سے ایمان کو تقویت سے ملنا ثابت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں جو کتاب سب سے اصح الکتب والا قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے, اس میں امام صاحب نے ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر یقین کی بات کو سننے سے ایمان کی تقویت کو ثابت کیا ہے, اور ثبوت کے لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے. سب سے بڑے مفتی حضرات کرام کے جاننے والے ہیں. وہ گشت کرتے تھے, ملاقاتیں کرتے تھے, لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو مسجد میں, تھوڑی دیر کے لیے میرے پر ایمان لیا. امام صاحب نے ایمانی مجلس سے ایمان کو تقویت ملنے کے سبب میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے, اپنا تجربہ قائم کیا ہے حضرت معاذ کے واقعے, حضرت معاذ کے عمل کی بات. ابو واقد حارث بن عوف فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تین آدمی آئے, دو آپ کی طرف بڑھے اور ایک واپس چلا گیا. جو دو آپ کے پاس آئے ان میں سے ایک نے تعلیم کے حلقے میں گنجائش دیکھی تو تعلیم کا حلقہ میں دور کر کے, اور دوسرا پیچھے ہو کر بیٹھا, اور تیسرا پیٹ پھیر کر چلا گیا. جب آپ فارغ ہوئے تعلیم سے تو آپ نے سنایا کہ میں نے تمہیں نہ بتلاؤں ان کی آدمیوں کا حال, کہ ایک ان میں سے اللہ کی طرف بڑھا, اللہ نے اس کو اپنا قریب کر دیا, ایک ان میں سے شرما کے پیچھے رہا, اللہ نے اسے شرما دیا, اور تیسرا رخ پھیر کر چلا گیا, اللہ نے بھی اسے اعزاز کر دیا. اندر تاریخ کا حلقہ چل رہا ہوتا تھا اور ہر قسم کے لوگ اس میں آتے تھے. ابن قمرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, اور ہم الگ الگ حلقہ لگا کے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے, اچانک آپ نے کسی وجہ سے نکلے, آپ نے سارے حلقوں کی طرف دیکھا, پھر ایک حلقہ لگا ہوا تھا قرآن کی سیکھنے کا, قرآن سیکھنے کا حلقہ لگا ہوا تھا. ساری بات, کوئی مسجد باقی نہ چھوڑو جس نے قرآن کا حلقہ چھوڑنا ہو. آپ نے فرمایا آپ بیٹھے قرآن کے حلقے میں اور فرمایا کہ مجھے اسی مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کا بیٹھنے کا قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا اس کو بیٹھے اور فرمایا کہ مجھے اسی مجلس میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا. قلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, انہوں نے فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن طالب نے سنا مسجد کے اندر شور, اونچی آواز, وہ آواز کسی کی تھی کہ مسجد کے اندر لوگ جمع ہو کر قرآن سیکھ رہے تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. فرمایا کہ خوشخبری ہو ان کے لیے, یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب. فرماتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے, کوفہ کی مسجد میں, انہوں نے مسجد کے اندر بلند آواز سنی, شور سنا, فرمایا کون لوگ ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے. تعلیمی گشت اپنے مقام پر چلنا, اپنے مقام پر اس طرح سے باتیں اللہ کے راستے میں ادھر کام کریں, اسی طرح مقام پر کوئی فرق نہیں ہے اندر کے باتیں کا, سب ہمارے اپنے ذہن کی اختراع ہے اور کچھ نہیں. ہمیں تو صحابہ میں ملتا ہے جس طرح باہر نکل کر کام کرتے تھے اسی طرح مقام پر. مقام پر رہتے ہوئے بازاروں میں لوگوں کو تعلیم کے لیے نقد مسجد کے اندر لانا. سنو دھیان سے. فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ گزرے مدینے کے بازار سے, وہاں ٹھہر گئے اور آواز دے کر کہا, اے بازار والو, تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا؟ میں نے کہا, اے ابو ہریرہ, کیا بات ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات تقسیم کی جا رہی ہے مسجد میں اور تم بازار میں ہو, تم جا کر میں حصے کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا کہ میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ فرمایا مسجد میں. نہ چلو چھوڑے مسجد کی طرف. ابو رضی اللہ تعالیٰ بازار میں ہی رہے یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے. فرمایا کیوں آ گئے, کیوں واپس آ گئے؟ اے ابو ہریرہ, ہم تو مسجد میں داخل ہوئے لیکن ہم نے وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتے ہوئے نہیں پائی. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کیا تم نے نہیں دیکھا وہاں مسجد میں کسی کو؟ بولے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے, کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے. باہر جا کر وہاں دین دین سمجھاؤ. دیکھو بھائی, ابھی اپنے اپنے خیالات اللہ کے واسطے چھوڑ دو. جو جماعت نے ملا کر سورے سے انہیں ہدایات دیا کر, ہر جگہ مقامی مسجد جماعت بنا کر انہیں مسئلہ میں یہ کہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں ہی جمع کر. ہمارے کام کا مقصد ہی یہی ہے. گھروں پر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا فتنہ ہے, بڑا فتنہ ہے, بڑا فتنہ. وہ تمہارے ماحول میں متاثر نہیں ہوں گے, تم ان کے ماحول سے متاثر ہو گے. مجھے ایسا فرماتے تھے, گشت کر کے مسجد میں لے آنا ایسا ہے جیسا آگ بجھانے والوں کا بھڑکتی ہوئی آگ جس سے لوگوں کو زندہ نکال دینا. قرآن کا حلقہ, تعلیم کا حلقہ اور ایمان کا حلقہ اور حلال حرام کی تذکرہ, یہ سارا عمل مسجد کے اندر کام ہے. دو حلقے ہیں, تعلیم اور تعلیم میں اللہ کے وعدے سنا سنا کر جہاں ذہن بنانا عمل کا. انہوں نے ایسا فرماتے تھے کہ حوادث کے زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا, ورنہ علم مسجد سے حاصل کرنے کی چیز. سارا صحابہ نے حلال حرام کا علم مسجد سے لیا. چنانچہ انہوں نے آگے بتایا کہ اے ابو ہریرہ, ہم تو گئے تھے مسجد میں, وہاں جو تقسیم نہیں ہو رہا تھا. ہمارے کیا وہاں لوگ نہیں تھے؟ یہاں کچھ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ حلال حرام کے تذکرے کر رہے تھے. فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تمہارے حال پر رحم کرے, یہی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث جو تقسیم ہو رہی تھی مسجد میں. ابن معاویہ کندی فرماتے ہیں, میں کے ساتھ آیا ملک شام سے, تو مجھ سے شام کا حال پوچھا, ابھی وہاں کام کر کیا حال ہے؟ کامگری ہوتی ہے نا, سب اوپر سے چلی آ رہی ہے سنی. مسجد مسجد کا حال پوچھے گئے تمہیں دیکھ رہا ہوں. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا حال ہے لوگوں کا, پھر خود ہی فرمایا کہ تمہارے یہاں کے شام کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں اس طرح داخل ہوتا ہوگا جیسا کوئی دن کا ہوگا اونٹ ہوتا ہے. کا ہوا خون ہوتا ہے. اگر وہ اپنی قوم کا آدمی یا اپنے متعلقین کا حلقہ یا اپنے دوست احباب کو یہ چیزیں ان کی جان پہچان ہے, اگر وہ بھیجتے ہوں گے مسجد میں تو بھیجتا ہوگا, اور اگر مسجد میں کوئی اس کا دوست یا اس کا کوئی متعلق یا اس کا کوئی جان پہچان والا نہیں ہوگا تو وہ مسجد سے ایسا بھاگتا ہوگا اسے بھیجتا ہوا. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, ہماری مسجد میں مختلف مجلسیں رہتی ہیں. دیکھو میری بات غور سے سنا, ہمارے تعلیم کام کر رہے تھے کہ ایمان کا حلقہ لگانا ہے, تعلیم کا لگانا ہے, ایک آنے والوں کا آنے والوں کی حالت دیکھو, قرآن کا حلقہ چل رہا ہے, وہ قرآن سیکھ رہا ہو, انہیں لے کے بیٹھ کے ان کی تشکیل کرو, انہیں آپ کو حقیقت دے رہا ہو, انہیں تعلیم کے حلقہ میں بٹھاؤ. یہ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن معاویہ کندی نے, میری بات یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اونٹ کی طرح لوگ اس میں داخل ہوتے ہوں گے, نہیں, بلکہ ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں, ان حلقوں میں خیر کی باتیں سیکھی جاتی ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ یہ سو رہے, مختلف حلقے لگتے ہیں مسجد میں جس میں خیر کی باتیں سنی جاتی ہیں, سیکھی جاتی ہیں. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک تم لوگ اس طرح کرتے رہو گے اس وقت تک خیر کر رہو گے. ایسا کرتے رہو گے اس وقت تک خیر کر رہو گے. دوستو عزیزو, ہمارے گشتوں کا مقصد مسجد کے ماحول میں لانا ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیہ بن سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ وقت تقریب آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان کے مہینے میں, تو آپ نے وقت تقریب کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں, لیکن اسلام نہیں لائے, اسلام نہیں لائے, ان کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں, چلیے اسلام لے آئے, پھر آپ کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں. تو عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ جب وقت تقریب آیا آپ کی خدمت میں تو آپ نے ان سب کو مسجد میں ٹھہرایا, مسجد میں کیوں؟ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ, لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ, تاکہ مسجد کے ماحول سے ان کے دل اسلام کے لیے نرما جائے. نہیں کیا سر جا رہے تو سر, مجھے تو یوں حیرت ہوتی ہے ایک بات کو ہو سمجھا کر, لیکن تو اس کی بات ہے بڑا بڑا دکھ ہوتا ہے جب صبح سے آنے والی جماعتیں یہاں کی ہدایت کے خلاف کارگزاری سے, بڑا دل ہوتا ہے کہاں حضرت کی بات, کہاں ہماری تقریب ہے. آپ نے وقت تقریب کے لیے خیمہ لگوایا مسجد میں تاکہ اس ماحول ان اعمال کی نورانیت سے ان کے دل نرم ہو جائیں اسلام کو قبول کرنے کے. تو یہ غور کرو کہ جب اس ماحول میں کافر کا دل اسلام کے لیے نرما سکتا ہے تو مسلمان کا دل دین کے لیے سیاح نہیں ہو سکتا. بس خوب سمجھ لو کہ ہمارا کام تو صحابہ کی نقل ہے, امت کے اندر اس محنت سے وہ جوہد زندہ کرنا ہے جو جوہد صحابہ نے کیا ہے, اسی طریقے سے ظاہر معاذان صحابہ سے سارے منقول ہیں، مطلب پڑھتے نہیں ہے صاحب مشورہ مسجد کا، گشت مسجد کی سیکنڈری کی محنت، تعلیم مسجد کا کون سا کام ایسا ہے اس صحابہ سے نقل نہیں کیا دی. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے صحابہ کا طریقہ نہیں تو پھر ہم ایک تنظیم چلا رہے ہیں. کیا کیا مسجد میں ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہ ہم نے مسجد میں بھنا ہوا گوشت کھایا، اب اسی میں نماز کھڑی ہوگی، ہم نے اور کچھ نہیں کیا، کنگریوں سے ہاتھ پہنچے اور نماز کے لیے بند. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے تھے، بس بیان کرتے کرتے فرمانے لگے آؤ نماز پڑھ لیں. یعنی یہ بات نہیں تھی کہ نماز کے وقت لوگ مسجد میں آتے، امت کی جہالت کا سبب یہ ہے کہ امت کا تعلق مسجد سے نماز کے علاوہ نہیں ملا، امت کی جہالت کا سبب. سارا علم بعد ملا تھا مشورے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، لوگوں کی حاجت کے لیے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں، سارے صحابہ مسجد میں ہی بیٹھے ہو رہے تھے، حضرت نے ہر حد کی نقل کی، غم ہو یا خوشی کہاں جمع ہو، نکالے مسجد میں بتا دیے تھے، کیا غم ہو یا خوشی، اس کی بات آپ اگر یاد رکھیں کہ ہماری ملاقات کا مقصد مسجد سے جوڑنا ہے، ورنہ خدا کی قسم کوئی تربیت نہیں، کوئی نورانیت نہیں. تو کوئی بات یاد رکھنا، اس محنت اور تحریک کا تعلق مسجد سے نہ ہو وہ دین کی محنت نہیں ہو سکتی، لیکن مسجد سے تعلق کے بغیر دین نہیں ہے. اس محنت کا تعلق مسجد سے نہیں وہ دین کی محنت نہیں، وہ دین کی محنت نہیں ہو سکتی. وہ تنظیم ہے، تنظیم سے دین دنیا میں، اس کام کا تعلق مسجد سے نہ ہو اللہ کیا بنے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.